أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة فاتحة کا آغاز ہوا تو ہم نے رب کی تعریف کی، اس چیز کا اظہار کیا کہ واقعی اللہ ہی ہے وہ ذات کہ جس کی انسان تعریف کرے اور جس کے سارے شکر کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم بندوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں رب ہی کا شکر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنی بندگی کا اظہار کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ تھا بندے کا اور رب کا تعلق. انسان جب اپنی ذات کا تعلق کسی کے ساتھ پیش کر لیتا ہے تو پھر اس سے کچھ مانگنا یا مزید بات کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہم نے پھر ایک دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ زندگی گزارنے کا وہ راستہ دے دے کہ جس سے تو راضی ہو، جو تیرا پسندیدہ ہو، جس کو تو پسند کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا واقعی دل سے مانگی ہے تو چلو پھر آؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس کے ذریعے سے تم کامیابیوں کو پاؤ گے. کامیابی کب ملے گی؟ جب تم اس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑو گے. دنیا میں کوئی انسان اس کتاب سے اپنے آپ کو بے نیاز کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے دنیا میں کہ قرآن پڑھنے کی اب کیا ضرورت ہے، ہمیں سب کچھ تو معلوم ہے. تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کتاب صرف معلومات نہیں دیتا، روحانیت بھی دیتا ہے. بعض لوگ صرف یہ سوچ دین کی کلاسز میں نہیں آتے کہ ہمیں سب کچھ تو معلوم ہے، اب اور کیا سیکھیں گے. تو یاد رکھیے، یہ معلوم کا سفر نہیں، یعنی یہ لا علمی سے علم کی طرف جانا نہیں، بلکہ روحانیت کے درجوں کو طے کرنے کا سفر ہے. بعض باتیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں لیکن انسان اس پہ عمل نہیں کر پاتا. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا لیکن ان کے عمل بڑے اچھے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف میں دیکھیے، جیسے آج سے 50-60-100 سال پیچھے دیکھیں، خواتین کے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، علم صرف مردوں تک تھا. عورتیں سارا دن گھروں میں رہتی تھیں، کام کرتی تھیں، کپڑے دھوتی تھیں، چکھیاں چلاتی تھیں. قرآن پڑھنا آتا تھا لیکن اپنی زبان میں سمجھنا نہیں آتا تھا. بعض لوگوں کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کے عمل کتنے اچھے تھے، سیدھی سادھی زندگیاں تھیں، کوئی افراتفریاں نہیں تھیں، صبر سکون والیاں تھیں، نماز کی پابند، تہجد کی پابند، لیکن بعمل زندگی گزاری. فرق کس بات کا ہے؟ کیوں؟ کہ انہوں نے بغیر پڑھے ہدایت پالی، اور کچھ لوگ پڑھ کے بھی ہدایت نہیں لیتے. ایک ذہن میں نقطہ آتا ہے نا کہ کچھ جان بوجھ کے بھی کچھ نہیں پاتے، لیکن کچھ جو ہیں وہ کچھ نامعلوم ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ پا لیتے ہیں. تو اصل میں یہی ہے بات کہ ہدی للمتقین، ہدایت سب کے سامنے کھلی ہے، کتاب کھل گئی، ہم نے ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا، ہم نے اس کو کل 10 مختلف اینگل سے دیکھا. میں گن رہی تھی، یعنی جب ہم نے اس اپنے وقت کو میں نے دیکھا کہ وقت گیا کہاں، تو یقین کریں کہ ہم نے 10 دفعہ اس رکوع کو کل دیکھا تھا. شاید آپ کو بھی احساس نہیں ہوا ہوگا کس طرح سے ہم نے مختلف انداز سے دیکھا. اور اس کے باوجود یاد رکھیے کہ اس سے زندگی گزارنے کا راستہ، ہدایت، اس پہ عمل کرنے کی توفیق کس کو ملے گی؟ ہدی للمتقین، تقوی والے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ہدایت کے معاملے میں سنجیدہ ہوگا، تڑپ ہوگی، پرواہ ہوگی، جس کو کھٹک ہوگی، جو واقعی چاہے گا کہ میں رب کو جب ملوں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو. یہ شخص ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو ہی وہ اس کتاب میں وہ باتیں پاتا ہے جو اس کی فطرت سے مطابقت رکھتی ہیں، توحید، اللہ کا ہو کے رہنا، یکسو، تو پھر وہ ہر بات کو سن کے سمینا و اتانا کہنے والا بن جاتا ہے. اس کی پکار صرف لبیک کی حج پہ جا کے نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر لمحے ہر حکم پہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں. اسی لیے تو وہ کل قیامت کے دن جنتوں میں جانے کے بعد بھی اپنے رب کی پکار پہ یہی کہے گا کہ لبیک ربنا وسعدیک. جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پکارے گا جنت میں تو اسی طرح پکارے گا, سلام کرے گا اللہ تعالیٰ یا اہل الجنہ, تو جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک, جی ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں, ہم اس پہ خوش ہیں. کیا یہ تبدیلی ایک دم آ جائے گی؟ نہیں, دنیا میں اس کی عادت ہو چکی ہوگی. تو لہٰذا یہ شروع کے دن بہت قیمتی دن ہے, جو بات سنیں اس پہ عمل کی کوشش کریں, دیکھتے ہیں کہ بھلا ہم نے جو پڑھا اس پہ ہمارا عمل ہو سکا کہ نہیں. پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی یومنون بالغیب, ہے ایمان میرا غیب پہ؟ کیا میں رب کی ہر بات کو ایسے ہی مانتی ہوں جیسے دنیا کے کسی انسان کی بات کو مانتی ہوں؟ یعنی بعض لوگ آپ دیکھیے کہ جو اس کتاب پر ایمان نہیں لائے گا, یعنی جو غیب پر ایمان نہیں لاتا نا, وہ اس کتاب سے نالج لے لے گا لیکن ہدایت نہیں لے گا. اور الانٹسٹک ہیں جو, یعنی ہمارے جو مشرقی علوم ہیں ان پہ کام کرتے ہیں, عربک کے ماخر ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ایک ایک باریکی ان کو پتہ ہے, بڑے بڑے انڈیکس بنائے لیکن ہدایت نہیں ملی, کیونکہ سوچ نہیں تھی, ارادہ نہیں تھا اس کتاب کو اپنی زندگی میں لانے کا. تو لہٰذا ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ واقعی اگر ہم نے اس کتاب سے ہدایت لینی ہے تو سنجیدہ ہونا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک تو مطلب ہے کہ ہدایت ملتی ہی صرف متقیوں کو ہے, اور دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی کتنا بڑا متقی بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. یعنی یہ ایسا ساتھ ہے کہ جس کو انسان دیکھے تو بہت زیادہ تر, اور یقین کریں ہدایت کی طلب کا نام ہی تقویٰ ہے. آپ کے دل میں یہ تڑپ لگ جائے کہ میں نے اب گناہوں کی زندگی چھوڑنی ہے, یہی ہے تقویٰ, یہی ہے رب کو پانا. جس کے دل کو رب کی عظمت کا احساس ہو جائے, رب کی لو لگ جائے, اس کی چاہت کا یقین آنے لگے, جس کو رب کی ضرورت محسوس ہونے لگے اپنی زندگی میں, جس کو اپنے رب کی بڑائی کا احساس ہونے لگے, پھر وہی اس کتاب کی ضرورت کو محسوس کرے گا. اور کتاب راستہ کس کو دکھائے گی؟ جو تڑپ کر آئے گا, طلب کے ساتھ آئے گا. ورنہ تو پڑھ کے ایک اور مہر لگ جاتی ہے کہ اب تو قرآن بھی پڑھ لیا, اب ہم اور کیا کریں. تو لہٰذا پہلی چیز پہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کیا کہ کیا واقعی میرا غیب پر ایمان ہے اور میں اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں, اور اگر میرا ایمان کمزور ہوا تو میرا عمل مضبوط ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے کہ ایمان کی مثال جسم میں ایسے ہے جیسے بیج کی مثال درخت کے لیے, جتنا اچھا بیج ہوگا نا اتنا اچھا پھل لگے گا. اچھا پھل کبھی بھی کمزور بیج سے نہیں لیا جا سکتا, یہ جڑوں کی طرح. اگر بیمار ایمان ہوگا تو عمل بیمار ہوں گے. آج لوگوں کا مسئلہ ان کے عمل نہیں ہے, آج لوگوں کا مسئلہ ان کے نماز نہ پڑھنا نہیں ہے, آج لوگوں کا مسئلہ غلط کاروبار نہیں ہے, غلط گھر لینا نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ دل بیمار ہے, ایمان کمزور ہے. لہٰذا سب سے پہلی کوشش جو کرنی ہے اپنی ذات میں, اپنے ایمان کو درست کرنے کی. ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ یومنون بالغیب کا یقین کیسے آتا ہے اور کیسے اس کو بڑھکائیں؟ اس کی بھی بہت ساری کوششیں ہو سکتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرے. شعوری طور پہ نماز کا ادا کرنا ایمان کو بڑھاتا ہے, اللہ کا ذکر کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر, یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنا اس طریقے سے کہ واقعی ایک ایک صفت پہ غور کیا جائے, اس سے ایمان بڑھتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اوپر غور کرنے سے, تدبر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. اور میں نے تو اس چیز کو اتنا اچھا دیکھا ہے کہ ٹریولنگ کے دوران جتنی اللہ پہ محبت آتی ہے, یقین کریں کہ میں نے کبھی کسی اور وقت میں اتنا انجوائے نہیں کیا اس چیز کو جتنا میں سفر میں کرتی ہوں. کھلا آسمان ہے, آپ گھنٹوں کے اعتبار سے مجبور ہوتے ہیں کہ باہر دیکھیں, اوپن گاڑی ہے, چاروں طرف شیشے ہیں, آپ ساتھ قرآن اگر سن رہے ہو, سبحان اللہ کیا لگتا ہے, ایسے لگتا ہے ایک ایک لفظ بول رہا ہے, ایک ایک لفظ بول رہا ہے. تو لہٰذا اگر ہم اپنے بارے میں پریشان ہیں, اور اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں, اور اگر ہم اپنے شوہروں کے لیے پریشان ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ دین کی طرف نہیں، یا بچے ہماری بات نہیں سنتے، تو آپ نے جس جگہ پہ کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں. ایسی کوششیں کریں کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیوست ہو جائے، اور پھر وہ جب واقعی حقیقت میں اپنے رب کو پا لیں گے نا، تو اس کے بعد کو بھی پا لیں گے. اندر ایمان آتا ہے نا، جیسے ایمان آپ سمجھے محبت، اپنے طور پہ اپنے لکھ سکتے ہیں یومنون بالغیب، یعنی باقی ساری چیزوں پر تو ہے لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اور محبت کیا چیز ہے؟ جو انسان کے اندر پھر اظہار چاہتی ہے. کبھی آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ آئی لو یو، تھینک یو سو مچ، کیا کروں آپ کے لیے، کیا پسند ہے آپ کو، اچھا یہ پسند نہیں، اوکے آئی ول موو اٹ. کیا یہ باتیں، یہ جملے بندہ رب سے نہیں بولے گا؟ اور محبت کے بعد کیا دل چاہتا ہے؟ قربانی دینا. پھر انسان پوچھتا ہے تم بتاؤ میں کروں کیا. یہ جو مجنو لیلا کی کہانیاں اور ہیر رانجھوں کی لوگوں نے کہانیاں بنائی، اور نہروں کے کھودنے کی اور آسمان سے ستارے توڑنے کی باتیں جو ہوئیں، یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی قربانیاں ہیں. تو کیا جس بندے کو اپنے رب سے محبت ہو، وہ دن میں ایک دفعہ صرف اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا اس رب کے لیے؟ کیا ایک دفعہ اپنے مصروفیت کے وقت میں سے 15 منٹ نہیں نکال سکتا ظہر کے لیے؟ کیا ایک دفعہ صرف جاتے ہوئے دن کو تھامنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے عصر کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا؟ اور کیا وہ بندہ جو سارے دن کی بھوک پیاس اور گھر کو سیٹ کرنے میں ہے، اگر اس کو حی علی الصلاح کی پکار ملے، تو کیا مغرب کے لیے جائے نماز پہ نہیں کھڑا ہوگا؟ اے اللہ میں آئی، جب کوئی نماز کے لیے اذان کی آواز سنے کہ اللہ میں آ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ابھی آتی ہوں، میں نے سن لی ہے بات، مجھے پتا ہے مجھے اب آپ کے پاس آنا ہے. آپ دیکھیں کہ بچے سے محبت ہوتی ہے نا، اور بچہ بیمار ہو یا ماں کی توجہ چاہے تو ماں کا دل ہی اس میں اٹکا رہتا ہے، جہاں ہوتی ہے گھوم گھوم کے دیکھ رہی ہوتی ہے، اچھا میں آ رہی ہوں، اچھا میرا بچہ میں آ رہی ہوں، اچھا میں تمہارے پاس آتی ہوں. اس کا دل ہی نہیں لگتا کہیں اور، وہ گھوم گھوم کے جاتی ہے اس جگہ پہ جہاں اس کا بچہ ہوتا ہے. جن کو دنیا کی جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں، وہ گھوم گھوم کے جاتے ہیں جہاں محبت والی چیز پڑی ہوتی ہے. تو جب رب سے محبت ہوگی تو ہم دن میں 5 دفعہ تو اس کے بلانے پہ جائیں گے، پھر صرف اسی پہ نہیں رکیں گے، اپنی خوشی سے بھی جائیں گے. پھر خود ہی دل کرے گا سنتیں ادا کرنے کو. سنتیں کیوں؟ پھر نبی سے محبت ہوگی. ہمارے لیے تو آج وہ بھی غائب ہے، ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا. اچھا میرا نبی، اس نے اتنا پیارا قرآن میری طرف لایا، اس نے یہ پیغام میرے تک پہنچایا، اچھا چلو میں سنتیں بھی پڑھتی ہوں. پھر دل چاہے گا دل سے درود پڑھنے کو. پھر آپ اس وجہ سے نہیں پڑھیں گے کہ صبح اٹھ کے 10 دفعہ درود پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، کیونکہ اس کا یہ اور یہ اور یہ فائدہ ہے. نہیں، پھر آپ کا دل پکارے گا اللہم صلی علی محمد، اندر سے پکار اٹھے گی. پھر آپ فضائل دیکھ دیکھ کے اعمال نہیں کریں گے کہ اس سے کتنے جنت میں محل بنتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، آپ کا دل پکارے گا. محبت اندھی ہوتی ہے، محبت بے چین کر دیتی ہے. جس کو رب سے محبت ہو گئی، پھر آپ دیکھیے کہ اس کی زندگی میں کیا آئے گا. پہلا عمل آ جائے گا یقیمون الصلاح. نماز کا دوسرا نام کیا ہے؟ رب سے ملاقات. جائے نماز کیا ہے؟ اس ملاقات کی جگہ. کیسے پڑھو؟ تنہائی میں پڑھو، تاکہ تمہاری ملاقات خوبصورت ہو، تم اچھے طریقے سے اپنے رب کی بات سن سکو، وہ تمہاری سن سکے. بات کرتے کرتے اگر کوئی آنسو نکل آئے، کوئی دوسرا نہ دیکھے تمہاری. وقت پہ پڑھو تاکہ رب کو انتظار نہ کرنا پڑے. جب حی علی الصلاح کی آواز آئے نا، تو اپنے دل کو محسوس کرایا کریں، میرا رب میرا انتظار کر رہا ہے، بس اب مجھے جانا ہے. بے چینی لگ جائے، پریشان ہو جائے انسان، اٹھ اٹھ جائے کہ اٹھو میں نے نماز پڑھنا ہے. پھر نماز جو قیمون الصلاح قائم ہو جاتی ہیں سیدھے درست طریقوں پہ، پھر پرائرٹائز کرتا ہے انسان نماز کو. زندگی میں جب انسان کا تقابل آ جاتا ہے، مال کی طرف جاؤں یا نماز کی طرف جاؤں، تو وہ نماز کی طرف جاتا ہے. جب لوگوں کی محبتوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایک دم پکار آتی ہے حی علی الصلاح، تو اٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ گھر والوں کے ساتھ مشغول ہوتے، ایسے لگتا کہ ان کو بڑی محبت ہے ان کے ساتھ، اور جو ہی مؤذن آواز دیتا تو آپ کی بیویاں کہتی ہیں کہ یوں اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں. کیوں؟ کہ اس سے بڑی ذات نے پکار لیا. پھر انسان واقعی وہاں تک پہنچنے لگتا ہے جہاں جب اس کو پہنچانا جاتا ہے. پھر انسان کی نمازیں زندہ ہو جاتی ہیں، وہ مری مری نمازیں نہیں پڑھتا، مردہ دلی کے ساتھ اس کی نمازیں نہیں ہوتی، اور پھر اس کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، سنتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ یقین آتا ہے نا، تو پھر نماز بھی خوبصورت ہونے لگتی ہے. پھر وہ رب کے سامنے صرف رکوع یا سجدہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی عقل بھی جھکتی ہے، اس کی پسند ناپسند رب کے سامنے جھکنے لگتی ہے. پھر اس کی محبتوں کا محور بدلنے لگتا ہے. وہ پھر اپنی ان تمام چیزوں کو دیکھ کے کیا محسوس کرتا ہے؟ کہ جو چیز میرے رب کو پسند ہے میں وہی کروں گا. پھر وہ انسان ایک نیا انسان بنتا ہے، اس کے اندر باہر ایک کوئی فرق نہیں رہتا. اور لہٰذا پھر ایسا بندہ نماز جب پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اپنے رب سے تعلق جڑتا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب سے محبت ہو اور اس کے بندوں سے نہ ہو. تو لہٰذا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے کو اس کے بندوں ہی پہ خرچ کرتا ہے. پھر وہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، سیلفش نہیں ہوتے. اور جب بندہ رب کے بندوں سے اس لیے پیار کرنے لگ جائے نا کہ یہ میرے رب کے بندے ہیں، تو یقین کریں یہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ کالا ہے کہ گورا، یہ مشرق کا ہے کہ مغرب کا ہے. پھر ایک حبشی غلام بھی آپ کو اتنا ہی پیارا لگتا ہے جتنا آپ کو کوئی گورے چہرے والا شخص. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے رب کا بندہ ہے. مجھے ایک حدیث نے بہت فائدہ دیا، اور وہ کیا کہ اللہ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے. میں جب کسی ایسے شخص کو دیکھوں یا کسی ایسی ذات کو کہ جو ظاہر خوبصورتی نہیں یا کچھ اور اس میں کمی بیشیاں ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگوں کا حال حلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعی کوئی کشش نہیں رکھتے اپنے اندر، لیکن فوراً مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی میرے رب کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے. تو جب میرے رب کو پیار ہے تو پھر مجھے کیوں نہ ہو، میں بھی اس کے لیے دل میں جذبہ پیدا کروں گی، محبت رکھوں گی. اور جب انسان اپنے دیے کو دوسروں پر خرچ کرنے لگتا ہے تو پھر اصل میں وہ لوگوں کا پسندیدہ بھی بن جاتا ہے. یہ بہت بڑا راز ہے دوسروں کی محبتیں لینے کا، اور وہ کیا کہ اپنی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں، جو ہے وہ دے دیں ان کو. یعنی جو اللہ کے راستے میں آتی ہے چیز، اس کے بندوں کے ساتھ شیئر کرتے جاؤ. اور پھر اس کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا. اور وہ کیا تھا؟ قرآن اور سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن بھی نازل ہوا، حدیث بھی. اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کی طرح حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب کی طرف سے آئی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اپنے پاس سے بات کر دی، یہ بھی آ سکتا تھا کہ والذین یؤمنون بالقرآن، نہیں، بما انزل، جو آپ پہ نازل ہوا، الیک، وما انزل من قبلک. اور دیکھو کتنی کھلی نظر والے ہوتے ہیں، شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے، آج کی بجائے کل پہ نظر رکھتے ہیں، اور اسی طرح اتنے زیادہ یعنی سیلفش نہیں ہوتے یا چھوٹے دل کے نہیں ہوتے کہ صرف اپنے ہی گروہ کے بندے کو مانے، دوسروں کو بھی مانتے ہیں. تفرقہ بازی کہاں سے آئے گی اگر مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ جائے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پچھلی شریعتوں کی صحیح باتوں پر بھی ایمان لاؤ. آج ہم ایک ہی دین کے مختلف رخ آتے ہیں تو ہم اس پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سارا دن سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہے، لیکن اگر ہم دوسروں کی بھی خوبیوں کو ایڈمائر نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ ہم نے نقصان اٹھایا. اور پھر ساتھ ہی فرمائے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. پرائم ہے یہ، یعنی پیک ہے ایک بندہ مومن کی خوبیوں کی. جنت میں جانے والوں کی سب سے بڑی خوبی کل پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جو آج ہے وہ کل کل بن جائے گا. آج کچھ لکھیں گے کل پلٹ کے پڑھنا پڑے گا. وہ صرف اس لیے نہیں گناہ چھوڑتے کہ دنیا میں بدنامی ہوگی، وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ کل اس کا جواب دینا پڑے گا. آج جو پودا لگا رہے ہیں کل اس کھیتی کو کاٹنا پڑے گا. یہ وقت تو گزر جائے گا, کل کا کیا ہوگا؟ آج تو جھوٹی عزت بن جائے گی, کل کی رسوائیوں سے کون نپٹے گا؟ آج تو دوستوں کی محبت مل جائے گی, کل کی بے رخیوں سے کون نپٹے گا؟ پھر وہ اپنی ہر چیز کو آخرت کے رنگ میں دیکھتے ہیں, وہاں کیا ہوگا میرے ساتھ اور میں اس معاملے میں کہاں کیا کر سکتی ہوں, میرے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہونے والا ہے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. پھر آخرت ان کے دلوں پہ چھا جاتی ہے, ان کی عقلوں پہ, ان کے ارادوں پہ, پکڑ لیتی ہے ان کو. ہر کام صرف خواہش کے لیے نہیں کرتے, ان کو ایسا یقین آتا ہے جو عمل پہ آمادہ کر دے. یہاں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا کہ یومنون بالآخرہ, آ سکتا ہے بالکل, اوپر بھی یہ لفظ ہے, لیکن یہاں یوقنون کیوں آیا؟ کیونکہ یقین ایمان سے بڑھ کے ہوتا ہے, اس میں شدت ہوتی ہے. وہ لوگ جو اس دنیا میں اٹک کے رہ جائیں, ان کو آخرت کا بدلہ کہاں سے ملے گا؟ ان کو آخرت نہیں ملے گی, وہ جتنی مرضی خواہش رکھیں, تمنا کریں. ایسے لوگ جب تک کام نہیں کرتے ان کو بات نہیں ملے گی. یہاں ایک اور چھوٹی سی بات نوٹ کرواؤں گی کہ یہاں جو بات آئی کہ یومنون بما انزل من قبلک, اس لفظ میں ایک بہت بڑی عقیدے کی بات چھپی ہوئی ہے, اور وہ کیا؟ ختم نبوت. یہ نہیں کہا کہ یومنون, یعنی ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما بعدک. آ سکتا تھا نا, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبوت ہوتی, کوئی اور نبی آتا, تو پھر تو مسلمانوں کو کہا جاتا نا کہ آپ کے بعد والی شریعتوں پر بھی ایمان لائیں. آپ نے نوٹ کیا اس نقطے کو؟ وبل وما من قبلک, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اور وہ لوگ جو آج بھی کسی نبی کو, کسی اور کو نبی بنا کے رکھیں, پھر ان کے لیے یہ چیز واقعی قابل غور ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم, یہ ہیں ہدایت پہ لوگ, یہ ہیں اپنے رب سے بچنے والے, کامیاب ہونے والے لوگ. تم کن کو ہدایت والے کہتے ہو؟ تمہاری نظریں کہاں اٹکی ہوئی ہیں؟ اصل ہدایت والے دیکھنے ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تم اقتدا کر سکتے ہو. اگر تم بھی اسی جنت میں جانا چاہتے ہو جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائیں گے, جس کے لیے عمر فاروق نے محنتیں کیں, جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرہ مبشرہ اور ان کے بعد والوں نے کی, تو پھر یاد رکھو تمہیں بھی وہی کام کرنے پڑیں گے. تم بھی وہی کام کرو پھر تم جنت میں جاؤ گے. فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اسی پارے کے آخر میں آئے گا, اگر واقعی وہ ایمان لائیں ویسا جیسا کہ تم ایمان لائے, جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا, پھر یہ ہدایت پائیں گے. بہت بڑی بات کا جواب ہے اس میں کہ آج کے دور میں کیا قیامت تک کے لیے ہر دور میں معیار ایک ہی ہے کامیابی کا, اور وہ ہے صحابہ جیسا ایمان مطلوب ہے. اولئک علی ہدی من ربہم, وہی لوگ بچیں گے, ورنہ صرف اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے والے لوگ نہیں بچیں گے. ایسے لوگوں کو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا کام وہی کرنے ہیں جو انہوں نے کیے. 1400 سال پرانا دین نہیں, یہ دین آج بھی نیا ہے. اس دین کے اندر آج بھی اتنی ہی تازگی ہے جتنی کہ اس دور میں تھی. کوئی یہ کہہ دے کہ آج 1400 سال پرانی بات ہے, اس کو نہ مانو, یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا والے باتیں کرتے ہی رہیں گے, تم ان کی نہ سنو, تم آگے دیکھو, تمہیں تو آگے کی فکر ہے. اولئک ہم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے, یہ ہیں کامیابیاں پانے والے. دنیا کی ساری کلفتیں دور ہو جائیں گی, سارے تانے, الزام, پریشانیاں ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ جس نے اپنے رب کو پا لیا, اس نے خود کو پا لیا, اس نے اپنی جنت کو پا لیا. جس کا رب سے تعلق جڑ گیا اس کو دوسروں کی کیا پرواہ ہے. آج دنیا میں انسان کسی سے کوئی اچھا تعلق بن جائے, کسی بڑے سے, تو لوگ کہتے ہیں مجھے کسی کی کیا پرواہ, ہو کیئرز. تو جس کی رب سے دوستی ہو جائے, جو رب کی بات کو مان لے, وہ مفلح بن جاتا ہے. لفظ مفلح کے اندر ایک صرف تمنائیں کرنے والا مسلمان نہیں بس رہا, صرف جنت کے خواب دیکھ دیکھ کے جنت میں جانے والا نہیں بن رہا بلکہ مفلح کے اندر محنت کا تصور ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا فلاح چیرنے پھاڑنے کو کہتے ہیں, کریتنے کو کہتے ہیں. متقی بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک کسان ہوتا ہے, محنت کرتا ہے, خرچ کرتا ہے اپنے مال کو. اگر یہ ساری صفات جو آپ نے دیکھی, آپ دیکھیں کہ ایک کسان کی طرح اگر آپ ایک متقی کو دیکھیں تو دونوں میں کتنی سملیرٹیز ہیں نا. مثلا جیسے آپ دیکھیں کہ متقی جو ہے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے, تو کسان بھی تو اللہ کے بھروسے پہ بیج ڈالتا ہے نا, پیسوں کا خریدا ہوا بیج مٹی میں ڈال دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کسان کے مٹی میں ڈالے ہوئے بیج سے پودا اگتا ہے. اس طرح متقی کا ایمان دل میں آتا ہے تو عملوں کے پودے آتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ متقی کی صفت ہے یقیمون الصلاۃ, نماز پڑھتے ہیں. نماز کیا ہوتی ہے؟ کچھ ایکشن کھڑے ہو کے کیے جاتے ہیں, کچھ رکوع میں جاتا ہے, کبھی سجدے کرنے پڑتے ہیں. تو کسان بھی کیا کرتا ہے؟ بیج ڈال کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں, محنت کرتا ہے, کبھی پانی دیتا ہے, کبھی گوڈی ڈال کرتا ہے, کبھی وہاں جھکتا ہے, کبھی وہاں سے جڑی بوٹیاں اکھیڑتا ہے. محنت, مشقت مسلسل. پھر اب دیکھیے کہ جو اگلی بات آتی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, بندہ مومن سے اگر یہ مطلوب ہے تو کسان بھی تو یہی کرتا ہے. کوئی کسان ایسا ہے جو اپنی ساری پیداوار خود کھا جائے؟ نہیں, دوسرے اس سے لیتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو چڑیا بھی اس کے کھیت میں سے چگ جاتی ہے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے وما کہ یو مینو نبی ماں ان ضلع لائق, جو آپ پہ نازل ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. کسان بھی اسی طرح اپنے سے پچھلے لوگوں کے تجربات پہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو حرفن مولا نہیں سمجھتا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ بالآخرتی ہم یو کی نون, بیج ڈالنے سے لے کے اب تک کے سارے مرحلے کیوں کرتا ہے کسان؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میں کل کھیتی کاٹوں گا, میری فصل کٹے گی, مناسب وقت پہ پانی دیتا ہے, موسم جب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صبح تک سوتا رہے. پھر آپ دیکھیے کسان بھی صبح صبح اٹھتا ہے. بندہ مومن سے بھی اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتے ہیں کہ صبح اٹھ جائے. کسان کی نظریں آسمان پہ لگی رہتی ہیں, کبھی بارش کے انتظار میں, کبھی اس خوف سے کہ کہیں بجلیاں نہ گر جائیں, میری کھڑی فصل نہ تباہ ہو. تو بندہ مومن کی بھی نگاہیں ہر لمحے اپنے رب کے ساتھ لگی رہتی ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ دنیا والوں کو نہیں دیکھتا, وہ اوپر والے کو دیکھتا ہے. پھر ایسے ہی لوگ فلاح پاتے ہیں. کیا واقعی ہم اپنے آپ کو مفلحین میں سمجھتے ہیں؟ کیا صرف باتیں کر کر کے جنت تو نہیں لینا چاہتے؟ ہم عمل کے بغیر جنت لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ یہاں پھر ہدایت کی بات آ گئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے جب سے اس کتاب کو سیکھنے کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنی محبت فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایسی تمام چیزیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ جس سے انسان بچ جائے, جس سے انسان کو ہدایت آ جائے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری, صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. یعنی زمین بنجر ہو تو جتنی مرضی بارش ہو جائے کوئی پودا نہیں اگتا. اسی طرح اگر دل بے عمل ہے نا تو قرآن کی جتنی مرضی بارش آ جائے ہمارے دلوں پہ ہم اسے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے. بیٹھ کے لوگ خیالوں میں جنتیں بنتے ہیں, کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل نہ کریں گے, جب یہ سب کام نہ کریں. ایک بات آتی ہے کہ اس میں نماز کا ذکر آ گیا, باقی عبادت کا نہیں آیا, روزے کا ذکر نہیں, اور اس کے بغیر ہی کہہ دیا فلاح مل جائے گی. تو کیا مطلب روزے نہ رکھیں, حج نہ کریں, باقی دین کی ریچول کہاں ہیں؟ بعض لوگ اس پہ بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو بس پھر نماز پڑھ لو اور باقی کام نہ کرو. نہیں, یہ کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا. تو اللہ کے نبی پہ کیا نازل ہوا؟ پوری شریعت. تو گویا کہ پوری شریعت پر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ, اور یہ سب کچھ کرتے ہیں آخرت کی امید پہ کہ پھر میری آخرت اچھی ہوگی. اب دیکھیے کہ دنیا میں لوگ کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں نا, کتنے پیسے جوڑتے ہیں, کتنی تمناؤں کا خون کرتے ہیں, پھر کہیں گھر کی ایک قسط دینے کے قابل ہوتے ہیں مہینے کے بعد. تو جنت کا گھر پانے کے لیے کتنی قربانیوں کی ضرورت ہوگی, کتنی تمناؤں کی ضرورت ہوگی. کیا وہ صرف باتوں سے مل جائے گی, کیا وہ صرف ہمارے لیے ایسے ہی آ جائے گی کہ چونکہ ہم نے یہ خواہش کی تھی تو ہمیں مل گئی؟ نہیں، تو اصل بات کیا ہے کہ یہاں تک کا جو سبق ہے، جتنی بات ہم نے کی، اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم نے عمل کرنا ہے، خواہشات تمناؤں کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہی بدقسمت ہوتے ہیں، جو سب سن کے بھی نہیں مانتے، ان کے نصیب کھوٹے ہوتے ہیں، وہ انکار کی روش پہ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پہ، کیا خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یعنی یہ ایسے ہٹ دھرم لوگ ہیں، نہ سمجھنے والے اور نہ ماننے والے لوگ ہیں کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، کتنے خوبصورت انداز سے کہتے رہیں، یہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی. کس چیز کی مہریں تھیں؟ ان کے بغض کی، حسد کی، رقابتوں کی، دنیا کی محبتوں کی. یاد رکھیے کہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عملی کفر، یعنی انسان دل سے تو رب کو مانے، اس کی بات کو مانے، لیکن عمل نہ کر پائے، وہ عملی کافر ہے. اور اسی کا دوسرا نام منافق ہے، جس کا تذکرہ اگلے سبق میں آ رہا ہے. اس کے لیے انجام کیا ہے کہ سزا ملے گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر ان کو معاف کر کے پھر جنت دے دے گا. دوسرا کفر ہوتا ہے اعتقادی کفر. اعتقاد کس سے ہے؟ دل سے، دل کا کافر، یعنی اسلام میں داخل ہی ایسے ہوئے ہی نہیں، کفر کا کلمہ پڑا، دائمی جہنم، ہمیشہ کی جہنم ہے. پھر کل آپ کو اشارہ کیا تھا کہ کفر مختلف قسم کا ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان دل سے اور زبان دونوں سے حق کا انکار کر دیتا ہے، نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے، مثلا فرعون. اسی طرح بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ انسان زبان سے انکار کرتا ہے لیکن دل سے مانتا ہے، مثلا اہل کتاب، ابلیس، ابو جہل. یعنی ان کے دل مانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، رب سچا ہے، لیکن مانتے نہیں تھے. اسی طرح ایک اور انکار کفر ہوتا ہے، دل کا انکار لیکن زبان کا اقرار، اس کو کہتے ہیں منافق. عبداللہ بن ابی اس کی مثال ہے، کفر و نفاق. پھر اسی طرح ایک کفر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کال یا فعل انسان کر دے، کوئی ایسا کلام کر دے، کوئی ایسا کلمہ بول دے جو اس کو اسلام سے خارج کر دے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان نکلتا ہے. اس لیے یاد رکھیں اپنے ایک ایک کال کی حفاظت کرنی چاہیے. بعض لوگ صاف کہہ رہے ہوتے ہیں نمازوں سے کیا ہوگا، بعض لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. بعض وقت میں دیکھے فن کے نام پہ کامیڈینز جنت اور جہنم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. مت کہیے، ایک کلمہ انسان کو اسلام سے نکال کے باہر رکھ دے گا کہ تم بیٹھو ادھر. بعض لوگ ماڈرن ہونے کے انداز میں وضو کا مذاق کریں گے، نمازوں کا مذاق کریں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں؟ خاموش. جہالت کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو اگنور کریں، بات نہ کریں ان سے اس موضوع پہ، ورنہ وہ مزید کفر کی طرف جائیں گے. پھر اسی طرح بعض انسان کوئی گناہ بار بار بار کرتا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اس کا گناہ اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ واقعی جیسے چھوٹا گناہ تھا وہ بڑا ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے گھر میں صاف گھر ہوتا ہے تو تھوڑی سی کوئی چیز پھیلاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا بھی اٹھاتی ہوں، نہ اٹھائیں تو ایک اور چیز ڈال دی جاتی ہے، اور اگر آپ تھوڑی دیر نہ اٹھائیں تو سارا گھر پھیل جاتا ہے. اس طرح پھر وہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہریں لگتی ہیں، دل بند ہونے لگتا ہے، جیسے بلڈ کلاٹس آ جاتے ہیں نا دل میں، وہی کیفیت اس کی ہوتی ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفر کرتا کیوں ہے؟ یعنی ایک بہت اہم سوال ہے، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جب اتنا کچھ پتا چل جائے پھر انسان عموماً کفر کرتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، انکار کیوں کرتا ہے؟ اتنی بڑی حقیقت کو انسان نہ مانے، رب اس کے لیے سب کچھ کرنے والا، اس کو سب کچھ دینے والا، تو انسان اس رب کو نہ مانے. تو کفر کی کچھ وجوہات یا اسباب آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پانچوں طرح کے کفر سے بچا سکے. اور انہی میں سے بہت ساری وجوہات پھر کفر و نفاق، جو منافقت ہے، جو ہمارے اگلے سبق میں آ رہا ہے، اس میں بھی آپ کو فائدہ دیں گی. پہلی چیز جو کفر کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ تکبر، انا پرستی، خود کو بڑا سمجھنا. ہیں کہ نہیں ایسے لوگ؟ آج لوگ کیوں نہیں رب کو مانتے؟ کیونکہ اپنی عقل کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے ہنر کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے سسٹم کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی ذات کو بڑا سمجھتے ہیں، ابو جہل اور یہ بڑے لوگ صرف تکبر کے مارے تو اس طرف نہیں آئے تھے. اسی طرح ایک دوسری وجہ ہوتی ہے انا پرستی. حق پتہ چل جاتا ہے لیکن انا میں آ جاتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہتے تھے اس چھوٹے سے بھتیجے کی بات مان لے. یہ کل تک کا یتیم بچہ آج نبی بن گیا, ہم نہیں مانتے اس کی بات. یعنی کفر کو میں چاہوں گی کہ اگر آپ لفظ انکار لکھیں گے نا تو بات مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے. عموماً ہم انکار کیوں کرتے ہیں, حق کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم انا میں آ جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک چیز بہت اچھی ہے لیکن ہم کہتے ہوں ایگو, میں جو پھر خام خواہ سب کو پتہ چل جائے گا, میں بھی چلی گئی, مجھے بھی یہ بات کا فائدہ ہو گیا, میں نہیں جاتی. اسی طرح ایک تیسری چیز ہوتی ہے غفلت. بعض لوگ صرف غفلتوں کے مارے ہوئے ہیں. مثلا آج نان مسلم گھروں میں پیدا ہونے والے بچے, ماں باپ نے بتایا ہی نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں, یا بے دین گھروں میں پیدا ہونے والے بچے, غفلت چھائی ہوئی ہے, علم کا دور دور تک نام و نشان نہیں. پھر اسی طرح ایک چوتھی وجہ ہوتی ہے کفر کے اسباب میں دنیا کی محبت. بہت بڑی وجہ ہے, کیوں نہیں دین پہ آتے, کیوں نہیں رب کی بات کو مانتے, کہ پھر دنیا چھوٹے گی, پھر بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی. پھر اسی طرح پانچواں سبب ہوتا ہے نفس کی غلامی. لو آپ نماز شروع کر دی تو پھر روز ہی فجر پہ جلدی اٹھنا پڑے گا. اب یہاں بیٹھ کے میں وضو کروں؟ اچھا میرا تو میک اپ خراب ہو جائے گا, چلو بیٹھے رہو, ابھی نہیں شروع کی, ذرا تھوڑا اور بوڑھے ہو لیں پھر کریں گے. اسی طرح پھر اگلی وجہ نمبر سکس بن رہا شاید, جی نمبر سکس ہے ضد. بعض دفعہ ضد کی وجہ سے لوگ نہیں مانتے. اور پھر چھٹی وجہ ہوتی ہے خواہشات کی غلامی, خواہش پرست, لسٹ, گلیمر. کون چھوڑے اب اتنی دنیا کی خوبصورت چیزوں کو اور پھر جائے پیچھے. پھر اسی طرح ایک اگلی وجہ ہوتی ہے تعصب, جس کو آپ آبا پرستی کہہ سکتے ہیں. باپ ہمارے تو بڑوں میں کبھی کسی نے نہیں یہ کام کیا, ہمارے تو خاندان میں کبھی یہ ہوا ہی نہیں, ہمارے تو کوئی یہ پہنتا ہی نہیں, ہمارے تو کوئی یہ کرتا ہی نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے بعض دفعہ کچھ منفی جذبات ہوتے ہیں, حسد, رقابت, تنگ نظری, یہ بھی چیز وجہ بنتی ہے انسان کے کفر کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب انسان اس طرح کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دو ان کو, برابر ہے تم ان کو ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ, ان کے دلوں پہ, ان کے کانوں پہ, ان کی آنکھوں پہ پردے آ چکے, خواہشات کے پردے, دنیا کی محبتوں کے پردے. یہ آیت پڑھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی شخص نے ہیڈ فون اپنے کان کو لگایا ہو, اب اس کو دوسرے کی آواز نہیں آتی. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ اپنے بچوں کو پکارے ہیں, بیٹا کھانا کھا لو, بیٹا کھانا کھا لو, پھر آپ کہتے ہیں یہ سن ہی نہیں رہی, جا کے دیکھتے ہیں تو اپنے کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے اچھل کود رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں, وہ تو اپنی ایک نئی دنیا میں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا اس لیے میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی, آپ اتار کے اس کو پھینکتے ہیں. یہ جو ہے نا کہ یہ سنیں گے نہیں, یہ اصل میں اپنے کفر میں اتنے سٹبن ہو چکے کہ اب آپ کی بات کو سنیں گے نہیں, لہٰذا کیا پھر ان کو نہ بتاؤ. یہاں سے ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے تو چلو ہماری چھٹی, اب نہیں بتاتے, اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا ایمان نہیں لائیں گے. نہیں یہ مطلب نہیں ہے, ہمیں بالکل نہیں کہا کہ تم نہ بلاؤ, ہاں یہ کہا تم بلا کے اپنا اجر لیتے رہو, یہ نہ سنے نہ سنے یہ دور کی بات ہے. لیکن اصل میں یہ جملہ ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ایکسلریٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ بات سن کے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. اب دیکھیے کہ ایک شخص سورج کو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لے یا اپنے کانوں میں روئی ڈال لے اور آواز نہ سنے تو اس کو آواز نہیں آئے گی اور نظر نہیں آئے گا. یہی معاملہ حق کا ہوتا ہے. حق کا اعلان کتنا ہی واضح صورت میں کیوں نہ ہو مگر کچھ لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے. صرف اس کو فائدہ ہوتا ہے جو دل کے دروازے کھول لے, اس کے اندر جاتی ہے یہ چیز, اور جو اپنے دل کے دروازے بند کر لے اس کے لیے پھر کائنات کی خاموش پکار. یہ دنیا پکار رہی ہے نا, ایک ایک چیز پکار کے بتا رہی ہے کہ رب نے پیدا کیا ہے, نہ اس کا اثر ہوتا ہے اور نہ کسی دین والے کی بات کا اثر ہوتا ہے. آپ بہت پریشان ہوں گے, کچھ لمحے آئیں گے آپ کی زندگی میں آگے جا کے آپ کہیں گے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی, ये क्यों नहीं आना चाहते, ये क्यों नहीं सुनना चाहते, देखो मैं इनको इतनी अच्छी बातें बताती हूँ, इनके दिल में फिर भी रग़बत नहीं आती। नहीं आती है, आना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई रुकावट है, कोई पर्दा आ चुका है, जिसकी वजह से फिर वो पलट जाते हैं। अल्लाह ताला से फिर यही तमन्ना करनी है कि अल्लाह ताला हमारे दिल के पर्दे जो हैं वो चाक कर दे, और हम बिल्कुल खुले दिल के साथ हक को सुने और हक की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को बसर करें, और नाकामियों से बचा के अल्लाह ताला हमें कामयाबियों की तरफ माइल करें। पूरे सबक के अंदर से, यानी जो एक आखिरी चीज़ हमारी तफसीर के बाद हुआ करेगी, वो क्या है जो अभी एक हमने की खुलासा किया, आज तो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि, लेकिन एक आखिरी चीज़ यह है कि अब हमने क्या करना है, मैं क्या करूँ, मेरे अमल की क्या बातें, क्या बस सुन लिया और ख़त्म, काम ख़त्म हो गया? नहीं, अगला लम्हा, अगला जो हमारा है वो क्या है कि मैं क्या करूं, मेरे काम करने की क्या है। तो इसमें आप देखिए कि वही बात है कि हमने वो 6 खूबियां अपने अंदर पैदा करनी है जो ही मुत्तकी लोगों में होती हैं। कुफर और इनकार से बचना है, रिस्क अल्लाह की तरफ से मिलता है इसका यकीन रखना है, हिदायत रब देगा सिर्फ इसी के ऊपर यकीन करना है, आखरत का यकीन पैदा करना है, और फिर अपना जायजा भी लेते रहना है साथ साथ। सब बातों को अगर आप सवालिया अंदाज में लिखें और अपने लिए महसूस करें कि मैंने इस चीज को वाकई महसूस करना है कि मेरी जिंदगी इसके बगैर कितनी खाली थी, और फिर आखिर में क्या इन आयतों को सुन के मेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक बढ़ा, पूछिए अपने आप से और जवाब खुद ही लिख लें। क्या मुझे अपने रब की कुर्बत महसूस हुई? मैंने कभी इन आयतों को पढ़ते हुए ऐसे सोचा था कि मेरे रब ने मेरी जिंदगी के लिए कितनी खूबसूरत बातें बताई, और मैंने सिर्फ इसको वजीफों की नजर कर दिया। और आखिरी चीज जो हमारे किसी भी सबक का हुआ करेगा हिस्सा, दुआ, इससे महरूम ना रहिएगा। मैं आप सबको एक मिनट दूंगी, अपने दिल में आई हुई दुआएं मांग ले, और सबसे बड़ी दुआ तो इस मौके पर यही होनी चाहिए कि अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। और यहां से उठ के अगर कोई काम करना चाहे तो आपको एक नसीहत करूंगी कि जो पढ़े, जिस मौजू पे बात हो उस पे छोटा सा अमल जरूर कर दे, चाहे वो इतना हकीर हो कि आपको उसके लिए एक मिनट लगे, एक सेकंड लगे, या आपका एक पैनी उस पे खर्च हो, लेकिन उसको करके साथ साथ अमल करने की आदत डाल ले, ताकि जब आगे जाएं तो बड़ी बड़ी बातें माननी भी आसान हो जाए। आगे नहीं बढ़ना मैंने जब तक मैंने अमल नहीं करना। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, यानी 8 साल में उन्होंने सूरह बकरा पढ़ी। क्यों? एक आयत पढ़ते, फिर उस पर अमल करते, फिर आगे पढ़ते, और कहा करते थे हम वो लोग हैं जिन्होंने इल्म और अमल का सफर साथ साथ किया। आज हमारा हाल क्या है? डिग्रियों की डिग्री है, दिल ही नहीं मोमिन, यूं मेनूना बिल गईब ही नहीं अभी पूरा यकीन करें। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं एक बार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم